راہب دا دی چھ دا ملنگی و خاتی زور دی پا آغا وقت کی بنو راہب دا وچھ برا بے وادم پر زان حرام کی چیزا وادا نکوم بس بنو لاری دا غر پا یو کنش کی اکثر دا دی دا ایٹالیو پا جالاکی کی چوار سی زنگ دوستان جالتا آغا وی چھو سمحین آغا رکم دا بس چھو زائی دا غر دا جگ چوکی دلتا دا دا زائی مات کری بس یو کدل رکم یو جنگر ای جوڑ کری دلتا دا مسئلہ آوار دا تسپی ورسخ دی خپل عبادت کی اخپل دا مذہب مطابق عبادت کی تو دیر عمر کی شارتا نرشتے وکیر خلق آگا وردی و دوازنی غاری و شیر تو رولی دا رکم راہب دا غدی چھ زانی عبادت تا خاص کری دی اسلام پا دین کی روحبانیت بیا ختم سو حرام سو چی دا جائز ندی چی تا وعدہ نکے تا خاص عبادت تا زار وقف کئے دارا کم پا نکے نور دا دنیا خوالے پر زامن حرام کلی پاکت پا یو وشو پا یو بلگو گزارا کی یا نبی علیہ السلام وادم وکا کارو بارم وکا جنم وکا دا گرد کارو نو بل پا دی کی روحبان و درویشان و درویش چاہتا ویل کی تاریک دنیا چی مجورتا وائی دا غا تاریک دنیا تا خوم خلق رازی خود دا سم اثر اخلی چی بابا خدا هم یو انسان دی خدایم دغه سترګې لري دغه غوژونه وزړه لري دغه پرچ او نسل لري دواړه دوی څنګه گزاره کوي دوی ولې د دنیا لپاره خلق نه وژنې نه لري نیسي نه رشوتونه اخلي دا بل انسان هم ځانته متوجه شي نو زه به هم دا ګناهی ونه کوم ګناه خو چې ګرد عمر کېږي خو د دنیا د وجې څخه کول کېږي د راهبه څخه هم خلق رنګ اخلي نو هلته روحبان چې موږ ورته په دا خپل مسله کې دا پیري و مورګي ورته وایي مګر زموږ پیران خو هغه رقم تاریکو دنیا نه وه لکه هغه خو به اره ویلي مالوس خو هغه حرام سوی دی خو پیغمبره دنیا هم وکه که عبادت هم وکه نو دوهمه وجه د روحبانو چه شي وجود چې دغه روحبان اتو روحبان سمانا درویش صفت خلق فقیر صفت خلق دام پا دوی که جیرو درائم و انهم لا يستكبرون و ان او پا بشک چه هم دوی چه لا يستكبرون نو دوی کبر ام نکاو و ان بشک هم دوی چه لا يستكبرون کبر ام نکاو ولی خود اغا درویش سخه داغ قسیس داغ علیم سدس دکوار چه بابا کبر سن زورت چیزی کوا خدای ما دې گزاره کی کبر نه کی چې کبر نه کی انسان بار نه پوسټ مزاج سي گزاره ور سره کول کیږي نو الله عز وجل دغه نصاره چې په د دوستی کې مؤمن ته ډیر ور نږدې دي چې دوستی دې سره وکي اگر چې پر دوستان خو ګرځ نه دي ګرځېدلی بعض به څه به ګرځېدلی خو به ار ال رنج دي دي دوستی ته واجه دغه شي یعنی چې قسیسین په دې کېسته روحبان او درویشان په دې کېسته او دې چې کبر جنان خلق نه دي د دې آیت کریمه یو شان نزول دی هغه شان نزول یاد دی چې کوم وخت چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم په مکه شریف کې اوسېدی دلته خو په دې جرس کاله ژوندۍ کې کفار هغه ظلمونه وکړه چې معنی تصور انسان نشي کول د مثال په تو په نن زمانه کې په دا کفر نړۍ کې وګورئ چې ارزه علمونه کې د سره په ایرپورټ کې فرمانځه ودرې خلک ته نه پوروي چې ولکه راځي پیر پوش که مثلا وار کردی دی تیارو دی جازو میدان چی دی علت و دریج لارس دی پا بازار که دی اوتال مخت مثلا وار کرد سو کنست چی پوری جوی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د مکه په بغل کې لمنز کاوه دغه کفارو د مشرکانو ویل برل د الت پلانې ځای کې چې د وشانو کې سابې کې یو لري به څوک راوړي لره راوړي د خشنو ډکه د رسول الله علیه السلام پر سر روغ زاده انسانیت دی ګوره انسانیت دغه نه بدل سوی دی چې وس مال په امریکا او په شوروي په ارزه کې شتالت لمنځ کې خلک دي پرې وینه بد وام نه درته وایي ښه که دي وبولي خلاصې دي وبه دي بولي دا شیان نشته د مکې مشرکان دغه نه اخلاص وه چې ګوره پلا خو عام سړی نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه هم دا رقم دی چې دوی لقب د امین ورکړی دی دی وایي چې د امین دی امین پر لمانځه ولاړ دی ورته منتظر دی د اوښ لره د خرشینو ډک نیولی دی او باره چې هغه پر سجده سپر کښې شو د رسول علیه السلام مبارک سر دغه رقم پروت و نو خو د سجدې څه سړی دا دونه لرې کله پورته کولی شي فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه خبره شوه چې راغله په ژړا ژړا یې د خپل پلار د سره څخه لرې ایسته کړي دغسې کارونه دی کړي وه نو د دې څه مجبوره شول اخر مؤمنان د هجرت خوا غوره کړې په نو وار د وار هجرت چې مؤمنان وکړي وه حبشې ته ولاړ د حبشې او د دوی تر منځ دریاب واقع و په کښتیو کې هجرت وکړي په ټولاړو دورې هلته د حبشې چې کوم پاچا و هغه چې خبر شو چې مهاجرین راغلي دي او د مکې څخه راغلي دي د دوی ډېره قدردانۍ وکړله تېرا وم غوښتله خپل هغه موږ چې ورته وایي اسمبلي چې اوس خلک ورته وایي یا هغه د دوی غټه قومي شورا چې وزیران یې ناست وه برل تاسې څنګه راغلي یاست یې د خپلې قصه ګرد ورته وکړه چې داسې زموږ نبي دی موږ ایمان پر راوړي پر هغه قرآن نازلیږي داسې بیا زموږ مقابله ده پر موږ خلک زحمت کړي نو د دوی څخه یې د قرآن کریم یو څه تلاوت وغوښتئ چې هغه تلاوت وسو د حبشې بچه په خپله ژړله

الله پاک ته خواست کی مع الشاهدین سره د هغه شاهدی ورکوونکو شاهدی ورکوونکو چې پر کومه خبره شاهدی ورکی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت شاهدی ورکی چې اشهد ان محمدا عبده ورسوله یا اشهد ان محمد رسول الله لکه په اذان کې چوي او د الله تعالی د وحدانیت شاهدی ورکی چې لا اله الا الله او د دغه قران کریم د حقانيت شایور کی شو رغبیو تو بالقران کتابه چې په قران کریم باندې زه راځي بل کتاب ته ضرورت نه لرو بس داس موږ بس نه جلد ته ضرورت بالا لرو نه و تورات ته لرو د دغه خبرم تر خپل راو و تر ګور آی قولونی التوا عمل کار کوم شی اوس چې درستورګي اوش کی به یاد د قران کریم په اوریدو سره او قولی کار کوم وکي د ستپ د استبالا چونو شرف په شه نه ایست د ستپ گواهی شرو اس ربنا ای رب زمر امننا مر ایمان را وړی دی فاکتبنا نو ایمان برآورد دی معنا پر مومن به شانو چې محمد علی السلام دی او دا کتاب دی فاکتبنا ته موږ ولي کې مع الشاهدین دغه شاهدی ورکوونکو سره د شاهدینو څخه مراد هغه مؤمنان دي چې حبشیته هجرت کړو چې دوی چې کوم لیست دی الله پاک ما د دوی په لیست کې په آخرت کې حساب کې لکه اوس موږ د نیکانو ډله وینو برای علامه دی په ورځ قیامت دی په ډله کې راوپاسي دی دغه ویل چې الله پاک موږ د دې په لیست کې ولي کې موږ د نورو کفارو د لیست څخه وباسي موږ پر دغه ایمان مؤمنانو چې دا شاهد د نبی علی السلام د رسالت ورکی د قران د حقانیت ورکی د الله د وحدانیت ورکی په دغه کې مو ولي کې دا موږ نه په خپل پښتو لهجه کې موږ خدای مو دې په پلان کې حساب کې ا دې فکتبنا فاغه کې مو دې ولي کې حساب ول ولي کې یو شی د سره نو الله دا د دې هغه حالت وایي چې دغه کسانو دوستی ته ډیر رانیږي حتی چې د ځنه دا د چی شي وس ایمان په نصیب سو وښه تر سترګو ځنه او دې بل دا خبره کول وما لنا وما نوسشان دي لنا مجلرة قول اخفل زان تقرد دي دا غسرية دا قرآن اوري لا نؤمنو چمر بإيمان نراولي بالله پر الله ما توس بالا بل كما بانا فات ده چي يا يا تو ده زيان پر راولم ما ته كما بانا فات ده وما لنا ما ته تشان دي تسعوز دي مالر لا نؤمن چمر بإيمان نراولي بالله پر الله وما جاءنا من الحق وما او پر هغه خبره به ایمان نه راوړو پر هغه دین جاء چې هغه راغلی دی نه او موږ ته من در حق د حق څخه چې زه دا حق دین چې ما ته راړي ایمان نه پر اړم عذر لرم وما لنا څه عذر دی استفهام من کاری دی چې یعنی اوس عذر بالا ولا کفاته دی هغه دی تلاوت کیږي د انسانانو د کلام پر کم نه دی د انسانانو د خبرو پر کم نه دی نو یو خدا سو چې موږ به موږ ته حق راغلی نو څه واجب چې موږ به ایمان پر الله نه راوړو بل و نطمعو خو موږ تمه کوو اند دې يدخل چې داخل کې نامور ربنا زموږ رب مع القوم ذا سرد اغه قوم الصالحين شاغل هي كان خو موږ دغه تم لرو چې الله تعالی موږ په صالحانو کې داخل کې پکې کې حساب مو کې شه نو چې دا تم لري دا تم بل ځای ولا ک پرکه چې سم د قران ایمان را نوړې په خبره پوهیږي چې سړی د پیسو د لري دو تم لري خو معلوم دا رب د پیسو لای نو دین تلار الله سور اچینو به ډیریږي کچ دا غسه ناس چې خدای پاک دغه پیسې را کوي چې دلته با م پورې سره زار کوټی دروس سیوی دا خو نو دې سیوی خدای وایي چې دا تم لرم چې الله په صالحانو کې حساب کې نو خدای صالحانو په ډاله کې نو خو کلمه وو وایي برات چې اده کوم شاهدی ورکی هغه شاهدی ورکی چې محمد علی السلام د رسالت د قران کریم د حقانیت د الله د وحدانیت نو چې دا تم لرم دا تم بل ځای پر کیږي نه دا د دې خبرې ته به مو پامې یو خې هغه ولا چې ما ته عذر نه دی پاتې بلې ولا نه ته مو عمر خو تم لرو اند دې یو د خېله چې داخل کې نه مش څوک مداخل کې رب و ناز مش رب مر داخل کې مع القوم الصالحين دا هغه قوم سره چې هغه چې صالحان چې د هغه سره مله تعالی داخل کې نو چې تم لري چې د صالحانو سره چې الله داخل کې دا دې زړه غواړي دا به ایمان کې نو په دغه دی چې بل عذر ولا کفاته دی زما دغه تم بل ځای نه پر کیږي ځکه کلمه وایم نو دی ایمان پر الله عز وجل او پر محمد علی السلام او پر قران را دی چې دا کار وکي فاثابن وسواب ورکیهم بودیت الله علی فاک بما په سبب سره دغه قالو چې دی دا خبره کړی و چې دی دا خبره وکړي چې ما بلا عذر ولا کفات یا لا فاک ما په شا کې داخل کې ما په شاهد په شاهدینو کې سا کې چې دغه گواهی د قران د حقیقت د نبی علی سلام د رسالت کې او زما ته ما د چې یا لا فاک ته ما په صالحینو کې سا کې دا چې دی وکړ نو الله یې خبره ما بدلا ورکړه فاصاب نو ثواب ورکی بدلا ورکړه هم مودی ته الله علی فاک په څه خاطر بما په سبب دا خبره قالو چې دی ویل چې شه په ثواب کې ورکړه جناتین الله جنتونه ورکړه و دوی ته نو دا ګواکې د اوغه نجاشي قسم نوم خ نه دی ذکر سوی چې شانې نزولې هغه دی د واقعې ګواکې د اوغه د پاره د جنت شي دی الله پاک ورته بیان کړی چې دوی ته الله پاک په ثواب کې څوک ورلرو کې جنت ورلرو کې تجري داسې جنتونه تجري چې به یې

اولئک دغه خلق چی اصحاب دا خوندان الجحیم د دوزخ دای به دوزخ ته ځي. نو در دغه ځای پر ترجمه واستې ساده واوریدل خپل دستور قانون الله کښې شو چې وذالک جزاء المحسنین د محسنین بس دغه بدله ده چې الله دغه سجنات ورکوي چې دا مخکې تیر شو چې ما میشه تو پکښې کېدی ام ولي او درختې او بنګلې پکښې کېدی چې کفر څوک یې تکذیب په آیاتو کې دغه دپاره دغه خبره درته کښې شوه. خلاصه یې ده چې د نن په درس کې چې دی د یهودو د نصاراو ترمنځ چا د نبي علیه السلام په زمانه کې فرق و موازنه یې الله ورته وکړله چې یهود دا رقم اغلظ دي په عداوت کې اغلظي یې در پایه پورې در الی یوم القیامه پورې چې ستا د زیدیت د مشرک ملګری دی خو ستا ملګری نه کوي دغه نه دا کفر اغلاس دی. او په نصاراو کې هغه خاصه ډله چې ده دوغو یې دا خبره بیان کړه چې دوی تقریبا و مؤمنانو ته په دوستي کې نږدې دي دا یوسف اگر سره مؤمنان سوله دا نور چې هغو په هغه وخت کې د نجاشي سره مقابله ونه کړه چې ستا ولې د ایمان راوړي دوستي ته لکه نږدې چې دي دوستان خو نه دي دا رقم هغه خاصه ډله چې مال د آیتونو پکښې نازل شوي وه هغه خو نو مؤمنان سوله پکښې کې خو د ګردو نصاراو دپاره دغه آیاتونو نه تطبیقیږي چې دا نصارا چې دي دا نورم وسم زما سره نرم دي اوس د هغو نه اغلظ دي لکه څوک چې دي لکه یهود ولې خو کفر یې برقراره دي یهودي زما ولې دشمن دي خو د کفر واجه ده زه مؤمن یم دی کافر دي نو نصراني مسلمان دي خو د خو ایمان نه دي راوړي خو هغه سبب چې د عداوت ګرځي چې کفر دي د ده په دماغ کې پروت دی اوس دوی زما دپاره اعلی سویه دشمنان دي فرق نه راته لري که څوک دا دغه شیان دي کوي حکیم الامت رحمه الله هغه مازي متملق دی غوړه مال دی چې دی د نن زمانې نصارا تر دې آیتو لاندې کې د هغه نصارا دي چې تېر شوي په هغه وخت کې دښمني یې هم کمه حتی ځینو یې هغه د کلمه او هغه ایمان په نصیب شو په محسنین او په نیکوکارانو کې ځان حساب کړي. نو الله عز وجل دې موږ د دوی د عداوت څخه وساتي الله دې د دوی د نفاق او د چلو څخه پناه راته راکړي واخر دعوانا الحمدلله.